Marami sa atin ang merong mga bagay na kinokolekta, kagaya ng laruan, bag, sapatos at kung ano-ano pa. Mula sa simple hanggang sa weirdong bagay ay kinokolekta ng ilan sa atin. Tunay ngang nakapagbibigay ng kakaibang kasiyahan sa atin kapag meron tayong naidadagdag sa ating koleksyon. Ngunit, ano ang iyong gagawin kung may mga bagay na iyong kinokolekta ang magdadala ng kababalaghan sa inyong buhay? Paano kung eto pala ang magpapahamak hindi lang sa iyo, kundi maging ang tao na sa iyo ay nakapaligid? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa sa YouTube. Bago pa lamang po ako nakikinig sa inyo pero nagustuhan ko na kaagad ang mga kwento na inyong mga binabasa. Lalo na kapag horror stories. Ako nga pala si Emily. Ako po ay 22 years old at kasalukuyan ay wala po akong trabaho. Isa po ako sa mga nawala ng work noong magkaroon ng pandemic. Kaya para hindi masyadong pabigat sa amin ay tumutulong na lamang ako sa nanay ko sa paggawa ng kurtina, punda ng unan at maging sa bedsheet. Mahusay kasi siyang mananahe ang aking nanay, Papa Dudut. At sa tatlo niyang anak ay ako ang nakamana ng hilig niya sa pananhe. Ang patahian po niya ay nasa tabi lamang ng aming lumang bahay. Maliit lamang ang pwesto niya at sapat lamang yon para sa mga kagamitan niya sa pagtatahi. Ang bahay kung saan kami nakatira ay bahay pa ng nanay ng aking lola. Kaya luma na talaga pero may kalakihan. Parang bahay siya dati noong panahon ng mga Kastila. Masasabi kong matibay ang aming bahay dahil ilang bagyo na ang dumating ay hindi yon nagigiba. Kasama kong nakatira doon ang aking mga magulang, ang aking panganay na kapatid na babae na may isang anak na 4 years old, ang bunso kong kapatid na babae na senior high at ang lola ko na 82 years old na. Ngunit hindi tungkol sa bahay ang aking isishare na kwento, Papa Dudut. Tungkol yon sa aking koleksyon na mga manika. Hindi basta-bastang manika ang aking kinokolekta kung hindi yung mga manikang sirana, luma o kaya ay yung mga napupulot ko sa daanan at basurahan. Pagkatapos ay inaayos ko sila. Ginagawa ng damit at binibihisan. Parang nire-restore ko sila pero hindi sobrang restoration. Ang gusto ko kasi ay nakikita ko pa rin sa kanila kung paano ang itsura nila noong nakuha ko sila. Alam ko na ang weird ng collection ko, pero yun kasi talaga ang nakahiligan ko, Papa Dudut. Kung ang iba ay natatakot sa ganong klase ng manika, ako naman ay hindi. Tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko sila sa pinagawa kong display cabinet. Meron yung sliding glass door para hindi sila maalikabukan at para na rin palagi ko silang nakikita. Nakalagay yon sa kwarto namin ng aking bunsong kapatid. Magkakasama kasi kami sa isang kwarto sa second floor, Papa Dudut. Palagi nga akong inaaway ng bunso kong kapatid na si Erica kapag may dinadala akong napulot na manika sa aming bahay. Medyo natatakot kasi siya sa mga manika ko pero wala siyang magagawa kasi hindi lang siya ang may-ari ng kwarto. Mama, si Ate Emily, may dala na namang manika. Sigaw na sumbong ni Erica nang pumasok ako sa kwarto na may dalang plastic baby doll na wala ang isang binti. Nakita ko yung tinapo ng kapitbahay namin sa basurahan. Hiningi ko na lang. Padapang nakahiga si Erica sa itaas ng double deck. Sa itaas siya at doon ako sa ibaba nakapwesto sa pagtulog. Asa ka pang magagalit si mama sa akin? Sanay na siya sa collections ko. Ikaw lang itong hindi eh, Erica. Mataray kong turan sa kapatid ko. Ew, for sure eh, galing yan sa basurahan. Hindi ka ba natatakot na baka may virus yan? Pandemic ngayon ate, baka nakakalimutan mo. Halos hindi makatingin si Erica sa manikang dala ko. Huwag kang mag-alala kasi hindi ko nakakalimutan. Pinaliguan ko na ito ng alkohol bago ko dalhin dito. Okay ka na? Nangaasar kong sagot. Kahit na, hindi ka ba natatakot sa mga yan, ate? Tugon pa ni Erica. Hindi, at bakit ako matatakot sa kanila? Ang gaganda at ang cute kaya nilang lahat, nakangiti kong sagot. Walang nagagawa ang pagsusumbong niya sa mama namin kapag may bago akong dalang manika. Gaya ng sinasabi ko ay sanay na si mama sa akin. Siya pa nga nagbibigay sa akin ng tela at nagpapahiram ng sewing machine kapag kailangan kong gawa ng damit ang mga manikang napupulot ko, Papa Dudut. Padabog na lumabas ng kwarto si Erica. Gusto kong igawa ng damit ang baby doll na itinapon sa basurahan. Kinuha ko ang isang multi-purpose plastic bag sa ilalim ng double-deck bed ko at doon ko nilagay ang mga tela at gamit sa pananahe. Pumili ako ng magandang kulay ng tela na babagay sa manikang dagdag sa aking koleksyon. Gustong gusto ko ang paggawa ng damit ng manika dahil nare-relax ako at kakaibang kasiyahan ang aking nararamdaman kapag maganda ang kinalabasan ng aking pagtatahi. Hindi na ako gumamit ng sewing machine sa paggawa ng damit ng baby doll. Kamay lang ay nakagawa na ako ng maliit na sando at shorts. Masaya ko yung isinuot sa kanya at pagkatapos ay nilagay ko yon sa pinakamataas na floor ng aking display cabinet at sinarado ko na. Meron yung lock dahil ayokong may ibang humahawak sa mga manika ko, Papa Dudut. Pinangalanan ko siyang Pilar. Talagang pinapangalanan ko ang mga manika ko at tanda ko ang lahat ng pangalan nila kahit pa nasa 30 pieces na sila. Iba't iba kasi ang mga sizes nila. The next day ay nagkausap kami ng aking kaibigan na si Sam through video call. Birthday pala niya ng araw na yon at ang plano niya ay i-celebrate ang birthday niya sa bahay nila sa Cavite sa darating na Sabado. Pinili niya ang weekend para makasama ang iba naming mga kaibigan. Puro fully vaccinated daw ang mga inimbitahan niya kaya hindi ako dapat na matakot. Palagi akong sa bahay nila before pandemic kaya alam ko na ang pagpunta doon, Papa Dudut. Pagdating ng Sabado ay pumunta na ako kina Sam. Iilan lang ang bisita niya tapos ang nakakatuwa pa ay puro kaibigan ko rin. Lima lang kaming lahat na nagpunta plus si Sam. Tatlong babae, dalawang lalaki at isang Becky kami. Nagluto ng masasarap na handa ang nanay ni Sam. Ang daming handa. Pagsabit ng 7 ng gabi ay inumpisahan na namin ang pag-iinom. Bilang pagsunod sa protocol ay sa loob ng bahay kami uminom kahit namimiss na namin ang pag-inom ng alak sa labas ng bahay ni Sam. Malawa kasi ang kalsada nila doon. Dahil sa noon lang ulit kami nagkita-kita ay bumaha ang kwento at alak. Alas 11 na ng gabi pero hindi pa rin kami tapos. Medyo nagiging malakas na ang pagsasalita ng ilan sa amin dahil nga sa kalasingan. Lingid sa kalaman ng lahat ay kanina pa akong napapatingin sa labas ng bahay ni Sam. Nakabukas kasi ang pinto nila. Tinitingnan ko kasi yung maliit na bahay sa tapat. Simula kanina ay hindi ko nakitang may nagbukas ng ilaw doon. At hindi ko rin alam kung bakit hinihila ng bahay na yon ang aking mga mata. May nakatira ba dun sa bahay sa tapat ninyo, Sam? Inginuso ko ang bahay at napatingin silang lahat sa akin. Nagulat sa tanong kong malayo sa topic. Wala, bakit? Sagot at tanong ni Sam. Napansin ko kasi na walang ilaw tapos parang kinikilabutan ako kapag tinitingnan ko, tugon ko. Ayan, sige, umpisahan nyo ng kwentuhan ng katatakutan at tutulugan ko kayo, ang wika pa ni Faye na matatakotin sa aming grupo. Hindi pinansin ni Sam si Faye. Napansin ko na bigla siyang naging seryoso. Hindi ako nagtataka kung bakit ka kinikilabutan. Alam mo ba na pinaghihinalaan na mangkukulam ang nakatira sa bahay na yan? Umalis na siya dyan. Siguro ay mahigit isang taon nang walang nakatira dyan. Pagkukwento pa ni Sam. Puntahan natin. Wala na palang nakatira ng matagal eh. Suggestion naman ni Leo. Tumigil ka nga, Leo. Kung ano-ano ang mga iniisip mo eh, ang tutol pa ni Faye. Game ako. Magvi-video ako at baka may ma-video akong multo. Baka eto na ang chance na mag-viral sa TikTok. Tili naman ni Brian, ang kaibigan namin na Becky. Bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi ako sasama sa inyo. Dito lang ako, ang tutol pa ni Faye. E di huwag kang sumama, KJ, ang biro naman ni Brian. Tanging si Faye lang ang tutol sa pagpasok namin sa bahay sa kabila, Papa Dudut. Naiwan siya kasama ng isa naming kaibigan lalaki na may gusto kay Faye. Kaya apat na lamang kaming naglakad papunta sa abandonadong bahay. Hindi ko alam kung ano ang sumapi sa amin ng gabing yon at naisipan naming mag-trespassing sa isang bahay. Siguro dahil sa medyo lasing na kami kaya ang lakas na ng loob namin na gawin yon, Papa Dudut. Walang bakod ang bahay kaya madali kami nakapasok sa bakuran. Gawa sa simento ang dingding ng bahay. Nakalakang pinto sa harapan pero may nakabukas na bintana sa gilid at yon ang dinaanan namin papasok. Madilim kaya ginamit namin ang flashlight ng kanya-kanyang cellphone. May isang kwarto at banyo. Meron pang mga lamesa at mga upuan. Kakaiba rin ang amoy ng loob ng bahay. Parang amoy insenso at kandila. Nakapagtataka na magkaroon ng ganung amoy dahil base sa kwento ni Sam ay matagal nang walang nakatira doon. Guys, sinasayang lang natin ang oras natin dito. Wala namang multo eh. Nakaka-disappoint. Sayang lang ang pagbibideo ko. Wala naman akong nakukunan na multo. Reklamo pa ni Brian. Siya ang naunang lumabas kaya naiwang kaming tatlo roon, ni Sam at ni Leo. Wala naman kasi talagang kababalaghan dito. Chismis lang na mangkukulam yung nakatira dito before. Gusto ko lang talaga kayong takutin. Natatawang pag-amin ni Sam. Buisit ka talaga, Sam. Umaasa ako na may magpapakita sa ating multo o aswang dito. Ang tawa pa ni Leo. Ang dali nyo kasing maniwala. Ang hirit pa ni Sam. Alam nyo, tara na. Bumalik na tayo sa bahay. Baka kung anong ginagawa ni Faye at Paolo. Baka babuyin nila ang house namin. Pabiru niyang dagdag. Kung silang lahat ay walang kakaibang nararamdaman sa bahay na yon, ako ay meron, Papa Dudut. Hindi ko sinasabi sa kanila pero hindi nawawala ang pagtaas ng balahibo ng aking braso. Ang lamig-lamig ng aking pakiramdam. Tapos kanina ko pang gustong pumasok sa nag-iisang kwarto. Paalis na sila Sam at Leo pero ako ay nagpunta pa sa kwarto. Inilawan ko ang bawat sulok at may isang maliit na higaan na walang kutsyon o kahit na ano. Tinignan ko ang ilalim ng kama at may nakita akong isang bagay na hindi ko malaman kung ano. Nahihilo na kasi ako ng oras na yon, Papa Dudut. Aabutin ko na sana ang bagay sa ilalim ng kama pero dumating naman sina Sam at Leo. Emily, anong ginagawa mo dyan? At nakatuwad ka pa? Tara na, bumalik ka tayo sa bahay. Ang yakag ni Sam sa akin. Sandali lang, may nakita kasi ako sa ilalim ng kama, ang sabi ko. Baliw ka, huwag kang nangunguhan ng gamit dito, natatawa niyang tugon. Tumayo na ako at sumama sa kanila sa pag-alis sa abandonadong bahay na yon. At ipinagpatuloy na namin ang pag-ubos ng natitirang alak sa bahay ni Sam. Madaling araw na kaming natapos at doon na rin kami natulog lahat. Tanghali na nang magising ako at umuwi na pala ang lahat ng bisita ni Sam. Nagkape lamang ako at umuwi na rin ako, Papa Dudut. Medyo nahihilo pa ako nang makarating sa bahay. Sumuka pa nga ako sa banyo at napagalitan ako ng lola ko. Panay daw ako ng inom kahit noon lang ulit ako nag-inom. Ganon kasi talaga si Lola Aurel. Medyo ulyanin na at kung minsan ay kung ano-ano ang mga sinasabi. Umakyat na ako sa kwarto sa itaas. Pagkasabit ko ng dalakong tuti bag sa likod ng pinto ay naramdaman kong susuka ulit ako. Kaya tumakbo ako pababa papunta sa banyo. Habang nagtatawag ako ng uwak ay narinig ko ang boses ni Erica sa likuran ko. Ate, pahiram ako ng charger mo ng phone ha? Ayaw gumana nung sa akin eh. Aniya. Nasa tuti bag ko sa likod ng pinto, nangihina kong sagot. Parang pati yata bituka ko ay isusuka ko na, Papa Dudut. Thank you ate. Pagkapasalamat ni Erica at tumakbo na siya papunta sa kwarto naming dalawa. Sa wakas naman ay nakaramdam akong okay na ako. Kaya umakyat na ako papunta sa itaas. Nasa gitna na ako ng hagdanan nang biglang umalingaw ngawang malakas na pagsigaw ni Erica. Kasunod noon ay nakita ko siyang nagtatakbo pababa ng hagdanan. Muntik pa nga akong mahulog dahil nabangga niya ako. Buti at nakakapit ako sa gilid. Sa ibaba ay sinalubong si Erica ni Mama. Takot na umiiyak si Erica. Anong nangyari sa'yo? Atakihin ako sa'yo sa pusong bata ka eh. Bulyaw ni Mama kay Erica. Kahit siya ay nagtataka kung bakit nagkaganon si Erica. Mama, si Ate Emily kasi tinatakot niya ako. Iyak ni Erica. Hoy, anong tinatakot ka dyan? Nagiinarte lang yan. Wala akong ginagawa sa kanya. Bakit pangalang ako sa itaas eh, katwiran ko. Huwag ka nang gagamit ng charger ko kung ganyan ka rin Erica ha. May inis kong dugtong. Mapapagalitan pa ako ng wala sa oras sa iyo eh. May nakakatakot na manika sa bag mo. Nilagay mo yon doon para pagkuha ko ng charger mo ay makikita ko yung manika. Ako sa pa ni Erica. Mama, hindi talaga. Walang manika sa bag ko, giit ko. Meron, nakakatakot pa nga eh. Iiyak ba ako ng ganito kung wala? Sagot pa ni Erica. Hindi agad ako nakapagsalita sa sinabing yon ng kapatid ko, Papa Dudut. Wala akong alam na meron akong manika sa bag na dinala galing kina Sam. Kaya ang una kong naisip ay pinagtitripan ako ni Erica para mapagalitan ako ni Mama. Papa Dudut, ang akala ko ay nagbibiro lang si Erica pero nang tingnan ko ang tuti bag na dala ko kina Sam ay nagulat ako dahil sa nakita kong isang manika na ang haba ay dalawa't kalahating dangkal ng kamay ko. Malikabok ang mukha at damit niya na may kaunting agyo. Gawa siya sa makapal na uri ng plastic at medyo realistic ang mukha niya, lalo na ang mga mata niya. Kulay itim ang buhok niya na kulot at hanggang bewang niya. Ang damit niya ay velvet dress na itim na sa laylayan ay may puting ruffles. Pinakagusto kong parte ng manika ay ang mata niya. Totoong-totoo kasi ang mga iyon. Parang sinusundan niya ako ng tingin palagi. Kung si Erica ay nagsisigaw sa takot, ako naman ay napasigaw sa sobrang tuwa dahil may madadagdag ulit sa aking koleksyon. Pero ang pinagtataka ko ay kung paano yon napunta sa aking bag at wala rin naman akong natatandaan na meron akong napulot na manika kagabi. Doon ko ulit naisip yung bahay, Papa Dudut. Meron nga pala akong kinuha sa ilalim ng higaan sa bahay na pinuntahan namin. Baka yon ang manika at sa sobrang kalasingan ko ay hindi ko na matandaan na nakuha ko pala yon at naisilid sa aking bag. Naisip ko na bigyan na siya ng pangalan at isang pangalan ang agad na pumasok sa utak ko. Pagkakita ko sa manika, Bella ang agad kong naisip. Ibig sabihin ay beautiful kasi maganda naman talaga siya. Sa lahat ng manika na napulot ko ay siya ang pinakamaganda. Nilinisan ko si Bella, nilabang ko rin ang damit niya. Ipagtatahi ko sana siya ng bagong damit pero nang i-check ko ang damit niya ay walang sira kaya yun na lamang ang ipinasuot ko sa kanya bago ko siya ilagay sa aking display cabinet. Sa pinakagitna ko siya nilagay dahil para sa akin ay siya ang espesyal sa lahat ng manika na naroroon, Papa Dudut. As usual ay inis na naman si Erica sa bagong manika na nakalagay sa aking display cabinet. Kitang kita niya kasi ang cabinet kasi nasa itaas siya ng double deck. Pero iba ang inis niya kay Bella. May kasamang takot. Kaya bago kami matulog ng gabing yon ay nagtalo pa kami. Ate naman, pwede bang itapon mo na yung Bella na yan? Nakakatakot tumingin eh. Reklamo pa ni Erica. Anong nakakatakot tumingin? Eh hindi naman niya nakakakita. Saka ang ganda niya kaya. Palibasa hindi ka marunong maka-appreciate ng magagandang bagay. Sagot ko sa kanya. Ang pangit kaya ng Bella mo? Panlalait ni Erica. Sasabihin ko kay mama na itapon niyan bukas kapag wala ka. May pagbabanta pa niyang dugtong. Sorry pero may permiso na ako kay mama. Nagandahan nga rin si mama kay Bella at igagawa pa niya ng bagong damit si Bella bukas. Saka nandito ako sa bahay bukas kaya wala kang chance na itapon si Bella. Pangaasar ko pa kay Erica. Talaga si Erica ang palagi kong kaaway pagdating sa aking mga manika, Papa Dudut. Pagkapatay ng ilaw ay humiga na ako para matulog. Mabilis akong makatulog, Papa Dudut, kaya wala na akong alam sa mga nangyayari. Nagising na lamang ulit ako nang may marinig akong parang naglalakad. Ang sahig kasi namin sa itaas ay kahoy kaya kapag may naglalakad ay dinig ka agad. Inaantok na tinignan ko ang paligid at inaaninag ko sa dilim kung sino yung naglalakad pero wala naman akong makitang tao. Iniisip ko na lang na guni-guni ko ang mga narinig ko kaya bumalik na ulit ako sa pagkakatulog. Ang malakas na sigaw ni Erica ang naging alarm clock pagdating ng umaga, Papa Dudut. Nagulat ako kasi baka kung napaano na siya. May kasamang iyak kasi ang sigaw niya. Papa Dudut, bumangon ako kagad at nakita ko siya sa taas ng double deck na nakasiksik at yakap ang kanyang sarili. Sa paanan niya ay naroon si Bella. Parang nakangiti sa pagkakatingin ko sa mukha niya. Nagala lang umakyat sa itaas sina mama at papa at sinabi ni Erica na itinabi ko sa kanya si Bella para takutin siya. Emily, alam mong takot sa manika ang kapatid mo. Bakit tinatakot mo pa? Napakasutil mo talaga? Nagagalit na sabi ni papa sa akin. Papa, hindi ko tinatakot si Erica. Hindi ako nagtabi sa kanya kay Bella. Promise po, malamang siya nagtabi niyan sa kanya para mapagalitan niyo ko. Gumagawa lang yan ng eksena para ipatapon niyo sa akin si Bella. Pangangatwiran ko. Takot na nga ako sa manika mong yan tapos itatabi ko pa sa akin. Turan pa ni Erica habang umiiyak. Tama na nga yan at umagang umaga. Ikaw Emily, pinapayagan kitang magdala rito ng mga manikang napupulot mo. Pero huwag mong gawing panakot kay Erica. Kapag inulit mo pa yan, ako mismo magtatapon sa mga manika mo. Hindi lang yan si Bella ang itatapon ko kundi lahat. Pagbabanta pa ni mama. Pero mama, mga ngatwiran pa sana ako pero nang tingnan ako ni mama nang masama ay nanahimik na lamang ako, Papa Dudut. Ayoko nang mawala ang lahat ng manika ko. Ang tagal ko silang inipon at ayaw kong basurahan ang makikinabang sa kanila. Lahat sila ay mahalaga sa akin at parang mga anak na ang turing ko sa kanila. Papa Dudut, ako ay nagtaka. Sa nangyari lalo na at nakita ko ang susi ng display cabinet na naroon pa rin sa pinagtataguan ko. Parang imposible rin kasi na sinadya ni Erica na itabi sa kanya si Bella. Takot na nga siya sa manikang yon unless ay gusto niya talaga na mapagalitan ako ni mama at ni papa. Ang pangyayaring yon ay nakalimutan na rin namin pagkalipas ng ilang araw. Pero hindi pa pala yon ang huling beses na mangyayari yon, Papa Dudut, na hindi may paliwanag sa aming bahay simula nang dalhin ko roon si Bella. Simula nang nasa bahay si Bella ay palagi akong nagigising ng madaling araw. Karaniwan ay alas 2 hanggang alas 3, Papa Dudut. Tapos may pakiramdam ako na may nakatingin sa akin kahit na wala naman. Minsan ay parang may biglang tatakbo ng mabilis kahit mag-isa lamang ako sa kwarto. Bigla rin nagkakaroon ng mataas na lagnat si Erica. Akala nga namin noon ay meron siyang COVID pero nang magpa-swab test kaming lahat ay walang nag-positive. Mabuti na lang at gumaling din kaagad si Erica kaya nawala na ang aming pag-aalala. Meron ding insidente na biglang magigising si Erica tuwing gabi. Umiiyak siya at napapanaginipan daw niya si Bella at nagsasalita raw ito. Inamin daw ni Bella na eto ang nagbigay ng lagnat kay Erica dahil gusto kasi ni Erica na ipatapon si Bella. Hindi ako sigurado kung totoo ba ang sinabi ni Erica o gumagawa lang siya ng kwento para magkaroon ng dahilan si na mama at papa upang i-dispatch ako si Bella. Nagsimula na ring mawala ang mga gamit namin kagaya ng charger, cellphone at iba pang personal na gamit na dating hindi naman nangyayari. Isang gabi ay nanonood kami sa salas ng isang series. Lahat kami ay naroon nang biglang may narinig kaming humagighig sa itaas. Yung tawa ng isang matandang babae na nagboboses bata. Ganon ang klase ng hagighig ang aming narinig. Alam ko na hindi lang ako ang nakarinig noon dahil pati sina mama at papa ay napatingin sa amin. Ibig sabihin ay narinig din nila, Papa Dudut. Ikaw ba yun, inay? Yung tumatawa? Umaming ka? Tanong ni Papa kay Lola. Aba, ako ay huwag niyong pinagbibintangan, tahimik ako rito. Mga bingi ba kayo? Sa itaas nagmula yung tawa at hindi rito sa ibaba. Naiiritang tanggi naman ni Lola. Ganon talagang magsalita ang Lola namin, Papa Dudut. Akala mo ay palaging may kaaway. Papa, hindi si Lola yon. Sa itaas nga nang gagaling eh. Pagsang-ayon ng panganay naming kapatid sa sinabi ni Lola habang nakakandong sa kanya ang anak niya. Ang akala tuloy namin ay may nakapasok na ibang tao sa bahay. Kaya umakyat si Papa para tingnan kung sino ang humahagik-hik sa itaas. Pero wala siyang nakitang tao sa lahat ng kwarto namin sa itaas. Walang senyales na may ibang naroon, kaya naging palaisipan sa aming lahat kung sino ang humahagik-hik na iyon. Kinabukasan ay binigay na sa akin ni Mama ang tinahin niyang damit para kay Bella. Dalawang ginawa ni Mama. Isang kulay pink na hawig sa damit ng Victorian doll. Nagandahan ako sa ginawang damit ni Mama kaya pinalitan ko ang damit ni Bella. Mas lalo siyang gumanda kasi bagay na bagay sa kanya ang tinahing damit ni Mama. Pero nang sumunod na araw ay napansin ko na nagkaroon ng itim naman siya ang bagong damit ni Bella. Parang pinunasa ng uling. Sa bandang gitna yon, kaya naman kitang kita yon. Chineko ko ang display cabinet at baka may maduming bahagi na hindi ko napapansin pero wala naman. Napilitan tuloy akong ibalik ang original na damit ni Bella. Tapos nang nilabang ko ang damit ay ayaw matanggal ng itim na mantsa. Nakakapanghinayang man ay tinabi ko na lamang ang ginawang damit ni Mama para kay Bella. Ang mga ganong pangyayari sa manikang si Bella ay hindi ko binibigyan ng ibang kahulugan, Papa Dudut. Para kasi sa akin ay normal lang ang ganon. Ngunit habang tumatagal sa akin si Bella, ay mas tumitindi ang kababalaghan na aming nai-experience na naging dahilan para magduda ako sa manikang nakuha ko sa abandonadong bahay. Isang tanghali ay nagulat ako nang hindi ko makita si Bella sa display cabinet. Kinabahan ako kasi baka itinapon siya ni Erica. Sa mga nakalipas na araw kasi ay palagi niyang sinasabi kay Mama na itapon na si Bella dahil nakikita nitong gumagalaw ang manika at palaging nakatingin sa kanya. Tinatawanan lang siya ni Mama, masyado rong malakas ang imagination ni Erica. Hinanap ko muna sa kwarto si Bella at baka kung saan ko nailagay at hindi ko lang maalala pero hindi ko siya nakita. Doon ako buwaba at tinanong isa-isa kung nakita nila si Bella. Hindi ko alam ang naging sagot ng lahat. Naiiyak na ako at pinagbibintangan ko na si Erica. Katwira naman ni Erica ay hindi na nga niya kayang tingnan si Bella dahil sa takot ang hawakan pa kaya yon. Hanggang sa lumabas si Lola sa kwarto niya. Siya lang ang may kwarto sa ibaba dahil sa hindi na niya kayang umakyat pa sa itaas. May kataasan kasi ang hagdanan at sumuko na ang tuhod ni Lola. Lahat kami ay nagulat dahil dala ni Lola si Bella. Siya ang nag-abot noon sa akin. "E nang inahanap ninyo, ayaw na raw niya makipag-usap sa akin," ang sabi ni Lola na ipinagtaka naming lahat. "Sino nagbigay sa inyo yan, inay?" tanong pa ni Papa. "Narinig ko siya na tinatawag ako sa itaas kaya inakyat ko at kinuha ko. Naiinip raw siya roon at gustong nang makakausap." Tawang-tawang sagot pa ni Lola. Imposible ang sinasabing yon ni Lola, Papa Dudut. Hindi na niya kayang umakyat sa hagdanan, ilang taon na siyang hindi nakakapunta ng mag-isa sa itaas. Nakakapunta lamang siya roon kung bubuhatin ni Papa. Kahit na anong pilit namin kay Lola na magsabi ng totoo kung sino ang nagbigay sa kanya ng manikang si Bella, ay iginigiit niya na siyang umakyat ng mag-isa dahil tinawag siya nito. Sa tingin mo eh, kaya nang umakyat ulit ni Nanay sa itaas? Narinig kong tanong ni Mama kay Papa habang nasa salas ako at nag-uusap sila sa may kusina. Imposible. Nakita mo naman na tatlong baitang pa lang ay sumasakit na ang tuhod nun. Sagot pa ni Papa. Eh paano niya nakuha yung bagong manika ni Emily? Naguguluhang tanong pa ni Mama. Malamang ay isa sa mga anak mo. Ayaw lang umamin. Baka napagtripan si inay. Ano ba kasi ang iniisip mo? Totoong umakyat si inay sa itaas o yung manikang naglakad pababa? Tumawa na si Papa sa kanyang sinabi. Paano nga kung naglalakad yung manika? Hindi ba may ganun sa mga pelikula kahit nga sa kay MJS eh may mga nafe-feature sila na haunted doll? Baka ganun yung manikang yun. Saka napansin ko rin na simula nang dalhin ni Emily si Bella dito sa bahay natin ay parang naging kakaiba ng atmosphere dito. Parang ang lamig na palagi, saka parang palagi may tumatakbo sa itaas kahit na walang tao. Mahabang wika ni Mama na may kasama pang takot. Malamig na kasi, bare months na, malapit ng magpasko. Kakapanood mo yan ng horror eh. Kapag nga manonood ng horror ang mga bata ay huwag kang nakikipanood kung ano-ano tuloy yung pumapasok sa utak mo. Tugon pa ni Papa. Hindi ako nagbibiro. Kahit nga si Erica ay nagsasabi na parang tumitingin si Bella sa kanya. Giit pa ni Mama. Noon ay tinatawanan ko lang si Erica kapag sinasabi niya yon. Pero ngayon ay naniniwala na ako sa kanya na merong kakaiba talaga sa manigang yon. Dugtong pa ni Mama. Anong gusto mong sabihin? May buhay yung manika? Gawa sa plastic yung manigang yon ni Emily. Paano magkakaroon yun ng buhay? Natatawang turan pa ni Papa. Ewan ko sa'yo. Nagsasabi na nga ako nang napapansin ko sa manikang yon. Pero ayaw mo pang maniwala? Inis na sabi ni Mama at lumabas na siya ng kusina. Papa Dudut, aaminin ko na sa mga sandaling yon ay nag-iisip na rin ako ng baka nga may kakaiba kay Bella. Nung una kasi ay hindi ako naniniwala kay Erica. Pero simula na mangyari ang insidente yon kay Lola at narinig ko ang mga sinasabi ni Mama tungkol kay Bella ay nagkakaroon na ako ng pagdadalawang isip kay Bella. Nagtatalo na ang utak ko kung itatapon ko na ba si Bella o hindi. Sa huli ay nanalo ang kagustuhan kong huwag itapon si Bella. Siya kasi ang pinakamagandang manika sa aking koleksyon. Siguro nga ay tama si Papa. Baka nga nasosobrahan na kami sa panonood ng horror. Lagpas isang buwan na si Bella na nasa bahay Papa Dudut. Hindi na yata nakayanan ni Erica na palagi nakikita ang manikang yon kaya nakiusap siya kina Mama at Papa na kay Lola na lamang ito tatabi sa pagtulog sa ibaba. Pumayag sila para may kasama na raw si Lola. Pabor yon sa akin kasi wala na akong maririnig na nagre-reklamo tungkol sa mga manika ko. Ang totoo ay naiirita na ako sa mga rant ni Erica tungkol kay Bella. Hinding-hindi ko makakalimutan ang unang gabi na natulog ako na mag-isa sa kwarto Papa Dudut. Yun na yata ang pinaka nakakatakot na nangyari sa buong buhay ko. Bago ako matulog ay sinigurado ko muna na nasa loob ng display cabinet ang lahat ng aking manika, lalong lalo na si Bella. Inilak ko yon at saka ko pinatay ang ilaw para matulog na. Kagaya ng ilang nakalipas na gabi ay nagising ako sa ingay na parang may tumatakbo sa kwarto. Pagbukas ng mata ko ay may nakita akong dalawang paa na nakalaylay sa itaas ng higaan. Yun bang nakaupo siya sa gilid ng higaan habang nakakuyakoy? Kahit madilim ay alam kong paa yon base sa hugis nun. Ang una kong naisip ay si Erica yon dahil siya naman talaga ang natutulog sa itaas. Bakit ka nandito? Akala ko ba kay Lola ka matutulog? Inaantok kong tanong pero hindi siya sumasagot. Lumabas ako ng kwarto at buwaba sa kusina para uminom ng tubig. Pagbalik ko sa kwarto ay nagtaka ko dahil wala si Erica sa itaas ng double deck. Maayos ang pagkakalatag ng bedsheet at walang sign na merong humiga roon, Papa Dudut. Hindi ko na pinatay ang ilaw sa takot. Iniisip ko kung kaninong mga paa ang nakita ko sa itaas ng double deck kahit wala namang pala roon si Erica. Mas lalo pa akong natakot nang biglang nalaglag si Bella mula sa kinakalagyan nito. Tumayo tuloy ako para buksan ang display cabinet para ibalik si Bella sa dati niyang pwesto. Nang hawakan ko siya ay napatingin ako sa mata niya. Para akong nahihipnotismo ng mga mata niya, Papa Dudut. Yung bang para akong nahihilo na nasusuka. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman ng sandaling yon. Sinabi ko kay Mama ang nangyari kagabi. Kahit siya ay kinalabutan nang sabihin ko na may nakita akong paa na nakalaylay sa taas ng double deck. Kinumpirma sa akin ni Erica na hindi siya umakyat sa itaas kagabi dahil mahimbing ang tulog nito. Katabi si Lola. Hinding-hindi raw siya babalik sa pagtulog sa kwarto namin hanggang nandoon si Bella. Kaya raw tiisin ni Erica ang iba kong manika pero si Bella ay hindi. Biniro pa nga niya ako na sa akin na nagpaparamdam si Bella kasi wala na siya sa kwarto naming dalawa. Ang nangyari ng gabing yun ay talagang nakapagpaisip sa akin kung dapat ko pa bang isama sa koleksyon ko si Bella, Papa Dudut. Noong wala kasi siya ay walang kababalaghan na nangyayari sa aming bahay. Pero mula nang dalhin ko siya sa amin ay saka lang naging parang nasa haunted house ang bahay namin. Nagiging dahilan pa ng pagtatalo namin si Bella. Dahil sa hindi na ako matahimik ay tinawagan ko si Sam para kausapin. Siya lang kasi ang kilala kong pwedeng makasagot sa mga katanungan ko tungkol kay Bella. Iniisip ko na baka may alam siya sa history ng manikang napulot ko. Sam, natatandaan mo ba nung last time na pumunta kami sa inyo tapos pumasok tayo sa bahay sa tapat ninyo? Nakita mo ba na may dalang manika ako pagkalabas natin doon? Tanong ko kay Sam. Lasing na ako that time eh. Pero wala akong natatandaan na may dala kang manika. Ewan ko, hindi rin ako sure. Bakit pala? Usisa pa ni Sam. May nauwi kasi akong manika mula doon sa bahay na yun eh. Dinala ko rito sa bahay namin pag amin ko. Sorry pero hindi ko na maalala kung may naiwi ka nga talaga. Pero may problema ba? Muling tanong ni Sam. Parang meron eh. Hunted yata yung manika na nakuha ko sa bahay ng pinuntahan natin. Yung kapatid ko na si Erica ang madalas na tinatakot. Ang daming hindi ma-explain na bagay na nangyayari sa bahay simula nang dalhin ko yung manika. Lahat kami ay natatakot na sa kanya. Kahit ako na mahilig sa mga manika ay takot na rin. Nanginginig ang boses ko habang nagpapaliwanag kay Sam. Seryoso ba yan? Baka nagpa-prank call ka lang ha? Dudang turan pa ni Sam. Seryoso ako Sam. Hindi ko ugali ang mang-prank. Alam mo yan, tugon ko. Okay, naniniwala na ako. Isan mo nga sa akin yung picture ng manika at ipapakita ko kay Mama. Si Mama kasi ang nakakausap nung nakatira dyan dati. Baka meron siyang alam. Ang wika pa ni Sam. After ng pag-uusap namin ni Sam ay pinicturean ko si Bella. Inupo ko siya sa higaan at doon ko siya kinunan. Isinan ko kagad kay Sam ang picture. Makalipas ang isang oras ay nag-reply siya sa chat. Ang sabi niya ay mas mabuting itapong ko na lang si Bella dahil parang may nakikita siyang kamay na nakahawak sa bandang tagiliran nito sa picture na sinend ko sa kanya. Nang tingnan ko ang picture ay meron nga, Papa Dudut. Hindi ko nga lang masabi kung kamay nga talaga yon dahil parang anino lang tapos ay blurred pa. Pero ang hugis noon ay kamay. Ang sabi rin ng nanay ni Sam ay may hinala ang mga taga roon na mangkukulam ang dating nakatira sa bahay na pinasukan namin. Hindi na patunayan kung totoo dahil agad na umalis ang babae nang kumalat ang balitang yon na isa itong mangkukulam. Hindi naman daw naniniwala ang nanay ni Sam kaya naman kahit papaano ay nakikipag-usap ito sa babaeng yon. Kung mangkukulam raw talaga ang babae ay baka ang manikang napulot ko ang ginagamit nito sa pangkukulam, kaya mas makakabuti na itapon ko na lamang. Baka raw kung ano pa ang mangyari sa amin kapag nagtagal si Bella sa aming bahay. Mabigat sa kalooban ko na i-give up si Bella, Papa Dudut. Lalo na at siya ang pinakamaganda sa mga manikang meron ako. Pero mas inisip ko ang kapakanan at kapayapaan ng aking pamilya. Ayoko na meron nga akong Bella, pero halos gabi-gabi kaming natatakot dahil sa kanya. Nang araw ding yon ay itinapon ko si Bella sa aming basurahan sa labas, ngunit agad ko rin siyang kinuha dahil naisip ko na maling sa ganoon paraan ko siya pakawalan. Mas maganda siguro na ibalik ko si Bella sa lugar kung saan ko siya nakuha. Kaya habang maliwanag pa ay pumunta ako kina Sam na dala si Bella. Grabe, kahit tingnan ko lang siya ay kinikilabutan na ako. Yung mata niya parang totoo, kaya para kanyang tinitingnan talaga. Nangingilabot na sabi ni Sam ng personal kong ipakita sa kanya si Bella. Hindi ba sabi ko sa'yo, naaawa na rin ako sa kapatid kong bunso eh. Palagi na lang natatakot dahil kay Bella. Itatapon ko na lang sana, pero parang hindi tama na ganun ang gawin ko. Dapat yata na ibalik ko siya sa bahay sa tapat ninyo kasi doon ko siya napulot. Wika ko. Sumang-ayon si Sam sa naging desisyon ko, Papa Dudut. Nagdala kami ng isang puting kandila bago kami pumasok sa abandonadong kwarto. Kahit tanghaling tapat ay malamig sa loob ng bahay na yon. Pumasok kami sa kwarto at muli kong inilagay si Bella sa ilalim ng bakanting higaan. Nagtiri kami ng kandila at nag-alay ng taimtim na dasal. Humingi ako ng paumanhin kay Bella at sa kung sino man ang nagmamay-ari sa kanya sa pakikialam ko at pagkuha sa kanya. Iniling ko rin kay Bella na sana ay huwag na niya kaming gagambalain pa. Matapos kong maibalik si Bella sa orihinal niyang pinanggalingan ay umuwi na ako sa amin, Papa Dudut. Medyo nalungkot ako kasi first time na nabawasan ang koleksyon ko ng mga napulot na manika. Nasanay kasi ako na nadadagdagan sila at hindi nababawasan. Ganun pa man ay masaya na rin ako kahit papaano dahil naniniwala ako na ngayon ay wala na si Bella sa bahay ay makakatulog na ulit kaming lahat ng matiwasay tuwing gabi. Bumalik na rin si Erica sa kwarto naming dalawa at ako ay nakakatulog na nang hindi nagigising sa madaling araw dahil biglang may tumatakbo. Dahil doon ay naisip ko na tamang ibinalik ko nga si Bella sa kung saan ko siya kinuha. Ngayon ay wala na akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko, Papa Dudut. Bumalik na po sa normal ang aming bahay at wala na kaming nararanasan na pagpaparamdam at kababalaghan. Hindi na rin muna ako namumulot ng mga manika na nakikita ko, Papa Dudut. Nagkaroon kasi ako ng trauma dahil kay Bella. Kontento na ako sa mga manikang meron ako sa ngayon. At wala pa akong balak na dagdagan sila dahil baka kagaya ulit ni Bella ang sunod na mapupulot ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Masaya ako na naishare ko sa inyo at sa mga subscribers ninyo ang aking kwento. Mag-iingat po tayong lahat and God bless. Lubos na gumagalang Emily. Tunay ngang naghahatid ng kasiyahan sa atin ang pangongolekta ng iba't ibang bagay. Ngunit mas maganda na maging maingat din tayo sa mga bagay na kinukuha natin nang walang paalam. Sa iyo naman, Emily, at sa iyong pamilya, sana ay magtuloy-tuloy na ang matiwasay ninyong paninirahan sa inyong bahay. Minsan ay mahirap talagang magdala ng isang bagay sa ating tahanan. Hindi kasi natin alam kung meron bang nakakapit na kwento ng kababalaghan sa bagay na yon, lalo na kung ito ay ating napulot lamang. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya.